lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg linozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce obchodzony jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jutro rano prezydent spotka się z premierem, ministrem zdrowia, szefami MSWiA i KPRM w sprawie koronawirusa. W poniedziałek przedsiębiorcy mają ostatni dzień na zgłaszanie się do programu Mały ZUS Plus. Główne oficjalne obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem najważniejszych władz państwowych odbyły się w Warszawie. W całym kraju organizowane były apele pamięci i składanie wieńców. W kraju i poza granicami odbywały się biegi tropem wilczym. Bieg w Mińsku Mazowieckim otworzył prezydent Andrzej Duda, który wziął w nim też udział. Uroczystości obserwował Mariusz Pieśniewski. A główne uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego, gdzie ponad 2000 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że historia przestała milczeć na temat żołnierzy niezłomnych. Chcieli ich zadeptać, dlatego chowali ich, wrzucając do dołów bezimiennych, często poubieranych w hitlerowskie, niemieckie mundury, po to, żeby dodatkowo ich upodlić i upokorzyć, ale także po to, by zatrzeć ich ślad. Ale historia przestała milczeć, głośno krzyknęła ustami patriotów, przede wszystkim ustami młodych. Z udziałem premiera uroczystości odbyły się na terenie byłego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Mateusz Morawiecki powiedział, że pamięć o żołnierzach wyklętych powinna wyznaczać drogę naszej dzisiejszej wolności. My dzisiaj jesteśmy zobowiązani o tę wolność dbać, ją rozwijać, na jej fundamencie budować dobrobyt Polaków. Hołd pomordowanym oddano m.in. na Powązkowskiej Łączce, gdzie potajemnie grzebano ich ciała. Śladami ubeckich katowni przeszedł dziś Marsz Pamięci. Rzeź i koniec. Wiele tu ludzi naginęło. Walczyli o naszą Polskę. Walczyli o tą Polskę wolną, o naszą niepodległość, o nasze dobre, spokojne życie. A uroczystości będą trwały do późnych godzin wieczornych. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. A portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny poświęcony antykomunistycznemu podziemiu. żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Jutro o 9:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent spotka się z premierem, ministrem zdrowia, ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz szefem KPRM w sprawie koronawirusa. Zapowiedział to rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dotychczas na świecie odnotowano ponad 87 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia, informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Z powodu zakażenia zmarło prawie 3 tysiące ludzi. 12 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach to rekordowy dzień pod względem diagnoz. Rząd przedstawił zarys planów na wypadek pogorszenia się sytuacji. Londyn, południowa, południowo-zachodnia i północna Anglia to miejsca, w których stwierdzono kolejne przypadki, a służby zaniepokojone są przypadkiem w Essex na południowym wschodzie. Pacjent nie wyjeżdżał za granicę, nie wiadomo więc, gdzie zaraził się wirusem. Brytyjski rząd opracował plany walki z kryzysem. Planujemy na wypadek najgorszego wariantu, pracujemy, by było jak najlepiej. Mówi BBC minister zdrowia Matt Hancock. Na tym etapie każda opcja wchodzi w grę, musimy mieć do dyspozycji wszystkie narzędzia. A chodzi m.in. o odwołanie koncertów czy zawodów sportowych, a nawet w skrajnych przypadkach o kwarantannę miast. Służby nadal jednak podkreślają, na razie nie ma powodów do paniki. Najważniejsze zalecenie to częste mycie rąk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Działacze rosyjskiej opozycji demonstrowali w obronie więźniów politycznych. Pikiety zorganizowano w Moskwie na Patriarszym Moście obok Cerkwi Chrystusa Zbawiciela. W pikiecie wzięli udział zarówno chrześcijanie, jak i mieszkający w Moskwie muzułmanie. Demonstranci tłumaczyli, że w trakcie rozpoczynającego się dla prawosławnych wiernych Wielkiego Postu, rosyjska cerkiew prawosławna powinna zwrócić większą uwagę na los ludzi represjonowanych przez władze. Uczestnicy pikiety przypominali, że jedną z chrześcijańskich, a zarazem uniwersalnych dla cywilizowanego świata zasad jest obrona niewinnie osądzonych. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał w Rosji jest 63 więźniów politycznych, natomiast różnego rodzaju represje dotknęły co najmniej 550 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro ostatni dzień na zgłaszanie się do Małego ZUS-u Plus. Program, który wszedł w życie 1 lutego, to rozszerzenie ulgi wprowadzonej w 2019 roku, czyli Małego ZUS-u. Zmienił się też sposób obliczania składek, przypomina prezes ZUS Gertruda Uścińska. ta składka po raz pierwszy płacona od dochodu, a nie jak to wcześniej bywało od przychodu, nawet od połowy dochodu, a więc warto po prostu wejść na stronę e-składka, taka jest zakładka u nas i tam naprawdę jest prosty kalkulator, który zaraz też pokaże, ile będzie wynosiła. W oddziałach ZUS-u na przedsiębiorców czekają doradcy, wyjaśniają, kto może skorzystać z mojego ZUS-u, jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulgi oraz jakie dokumenty złożyć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie pochmurno, miejscami spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich śnieg. Jutro możliwe większe przejaśnienia, ale może spaść deszcz od 6 stopni na wschodzie i północy do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I druga godzina ze sportem w Radiowej Trójce. Zapraszamy. Tomasz Goraznowski. I Krzysztof Uniewski. Najpierw fleszowe wiadomości z ostatnich godzin. Karl Geiger wygrał tysięczny w historii indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Niemiec wyprzedził Austriaków Stefana Krafta i Michaela Heibecka. Punkty zdobyło trzech reprezentantów Polski. Szósty był Piotr Żyła, jedenasty Dawid Kubacki oraz dwunasty Kamil Stochi. To tyle ze skoków w Lahti. Rosjanin Semyon Pawliczenko wygrał w Königs w ostatnich w tym sezonie zawodach saneczkarskiego Pucharu Świata w jedynkach mężczyzn. Trzeci był inny reprezentant Rosji, Repuikow, który swoją drogą triumfował w klasyfikacji końcowej. 22 był dziś Mateusz Sochowicz, a 28 Kacper Tarnawski. W niedzielę odbyła się też rywalizacja sztafet. Triumfowali Niemcy przed Amerykanami i Rosjanami. Polacy Natalia Jamrus, Sochowicz, Chmielewski i Kowalewski zostali sklasyfikowani na 9 miejscu. I jeszcze jeden sport zespołowy. Reprezentanci gospodarzy Siergiej Boczani, Kofi i Jelena Kruczikina, dobrze, byli najlepsi w biegach na dochodzenie kończących rywalizację w biatlonowych mistrzostwach Europy w Raubiczach pod Mińskiem na Białorusi. W piłce nożnej jest sporo spotkań. Dziś w Anglii porażka Tottenhamu 2-3 z Wolverhampton i remis Evertonu z Manchesterem United 1-1. W Niemczech poza skandalami także mecze oba na remis. Union 2-2 zremisował z Wolfsburgiem, a Lipsk 1-1 z Leverkusen. Ostre strzelanie w Serie A. Lecce 2-7 przegrało z Atalantą. Z kolei w dzisiejszych meczach Ekstraklasy porażka Korony 1-2 z Lechią i remis Arki z ŁKS-em 1-1. Trwają derby Dolnego Śląska. Zagłębie Lubin gra ze Śląskiem. Wrocław już szybko zerka. Jaka sytuacja w tych derbach? Ciągle 0-0, 40 minuta spotkania. Czekamy na El Clasico, czekamy też na drugi mecz siatkarski plus ligi. Wisła Bydgoszcz zagra z Kufrom Lubin, a wcześniej Aluron Zawiercie 3-1 pokonał Skrę Bełchatów. No i tak nam się ładnie ułożyło, że spokojnie możemy przejść do tematu siatkarskiego. Zapowiadaliśmy, że dzisiaj w naszej audycji gościem będzie Marcin Możdżonek i jest, udało się, w studiu w Olsztynie. Panie Marcinie, dzień dobry, dobry wieczór, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór, dzień dobry państwu. O, słychać Marcina bardzo dobrze, ale spotykamy się, nie wiem, z naszej strony z trochę smutnej okazji, bo jak sam pisałeś ostatnio, czy mówiłeś w wywiadzie w Przeglądzie Sportowym, może być tak, jest to dość prawdopodobne, że nie zagrasz już w siatkówkę i to będzie koniec twojej siatkarskiej kariery. Niestety jest to prawda. Kłopoty zdrowotne, które ciągną już się za mną od blisko 2 lat, nasiliły się w ostatnim okresie i w przeciągu tygodnia, dwóch będzie wiadomo, czy będzie wymagana operacja mojej nogi, czy też nie. Niestety, lata wszystkie, które poświęciłem na sport zawodowy, teraz odbiły się na zdrowiu, ale niczego nie żałuję. To dość normalna historia w przypadku zawodowych sportowców. Zachowałeś się fair wobec twojego klubu, rozwiązałeś z Asekoresową kontrakt za porozumieniem stron. To prawda, doszliśmy do wniosku, do wspólnego wniosku, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć z racji tego, iż mój kontrakt opiewał jeszcze na kolejny sezon, a moja sytuacja zdrowotna w żadnym wypadku nie była jasna i klarowna. Więc usiedliśmy, doszliśmy bardzo szybko do porozumienia i kontrakt został rozwiązany. Marcin, dużo kibice siatkówki na pewno dużo mają fajnych wspomnień związanych z tobą i z momentami, w których grałeś w reprezentacji Polski, a uzbierało się tych sukcesów sporo, zaczynając od Mistrzostwa Świata Juniorów z Iranu w 2003 roku, no a potem złote medale Ligi Światowej, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w końcu w Polsce w 2014 roku. Oczywiście wiemy, który z tych medali jest najcenniejszy, ale czy ty z którymś z tych wydarzeń masz jakieś swoje najciekawsze wspomnienia, któryś turniej wspominasz najlepiej? Tak troszkę przewrotnie może. Najmilsze wspomnienia. Wiadomo, że Złoto Mistrzostw Świata to jest ten krążek najcenniejszy, ale bardzo ciekawie było na Mistrzostwach Europy w 2011 roku, które były rozgrywane w Czechach i w Austrii. I tam sięgnęliśmy po brązowy medal, gdzie naprawdę blisko było, abyśmy mogli zagrać w finale, ale niestety Włosi wtedy byli dla nas za mocni. Z tego turnieju mam niesamowite wspomnienia. Z jednej strony ludzie, dużo osób, dużo kibiców postawiło na nas kreskę, bo pojechaliśmy takim mocno przetrzebionym składem przez różne rzeczy, przez kontuzję, przez to, że trener dał komuś odpocząć. Postawiono na nas kreskę, a my mimo to pokonaliśmy wielkich Rosjan w meczu o brąz. Doczłapaliśmy się do tego meczu o brąz jakimś sposobem. Dlatego to nas tak bardzo cieszyło, do tej pory cieszy, że potrafiliśmy utrzeć nosa niedowiarku. Z kolei w 2014 roku też niewielu stawiało na to, że zostaniecie mistrzami świata, tym bardziej, że za trenowanie wziął się wasz kolega z boiska, który nie miał żadnego doświadczenia szkoleniowego. To prawda, my chyba na początku też sami na siebie nie stawialiśmy, ale ta wiara i ta cała maszyna napędzała się, taki efekt kuli śnieżnej z meczu na mecz. Czuliśmy, że jesteśmy mocni, że gramy dobrze, że gramy poprawną siatkówkę. A Stefan, tak, to było zagranie iście ryzykowne ze strony Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, a my tego szampana się opiliśmy po meczu finałowym, także głowa bolała jeszcze przez najbliższe 2 dni, więc się opłaciło. Ale nie będziemy tego tematu bardzo rozwijać, ale ja pamiętam twoje wypowiedzi, że to nie szampan jest twoim ulubionym alkoholem, jeżeli ma się popijać, ale mówię, tematu nie rozwijamy. Ten turniej mistrzowski w 2014 roku, on się pięknie układał dla wszystkich, pięknie się zakończył, ale pamiętamy takie momenty tego turnieju, że gdyby nie ty, no to kto wie, czy ten złoty medal byłby. Miałem kilka wejść, które tak pomogły drużynie w wygrywaniu setów meczów, w zdobywaniu punktów i przełożyło się to bezpośrednio na wynik, z czego jestem bardzo dumny i zadowolony. I to też bardzo jeszcze bardziej chyba cieszy, że kibice o tym pamiętają. Do tej pory często ludzie mnie zaczepiają i gratulują mi nawet pojedynczej akcji, pojedynczego bloku w meczu z Iranem, który był może jak każdy inny, ale tamten był mimo wszystko jakoś szczególnie nacechowany. Ludzie zaczepiają cię też, wyczytaliśmy, pytając o rozmiar twojego buta, prawda? O rozmiar buta, o to jak jestem wysoki, ile kilogramów mam i tak dalej, i tak dalej. A pewnie nie wiedzą, że jesteś myśliwym. wielu ludzi nie wie, ale wielu też wie i nie wstydzę się tego. Łowiecka pasja, bo to jest pasja, a nie żadne hobby, jest we mnie mocno zakorzeniona i nie wyobrażam sobie życia bez kontaktu z naszą polską, piękną i przebogatą przyrodą. A ja skoro o pasjach mówimy, to ja zdecydowanie od pasji łowieckiej wolę jednak siatkówkę, zdecydowanie, ale mam do tego oczywiście prawo. Marcin, urodziłeś się w takim momencie, jak życie pokazało, że ta polska siatkówka jest we wspaniałym momencie. Ten moment się nie kończy, mamy nadzieję. Jak sądzisz, co może wydarzyć się z naszą reprezentacją, taką, która ona teraz jest, z tymi wzmocnieniami, jakie się wydarzyły w perspektywie Tokio, które nie wiadomo, będzie czy nie będzie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Ono będzie czy nie będzie. Trzymajmy kciuki, żeby igrzyska się w Tokio odbyły, bo nasza reprezentacja jedzie tam zdobyć medal. I z całą pewnością jest bardzo mocno zmotywowana, nabuzowana wręcz. Wiem, bo mam też kontakt z kilkorgiem zawodników i oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, w jakim są miejscu i że jak nie teraz, to kiedy? Przez ostatnie igrzyska olimpijskie, Rio, Londyn, Pekin, Ateny, zawsze polska reprezentacja rozbijała się o ćwierćfinał. To była niczym magiczna bariera, nie do przeskoczenia, nie do przebicia dla polskiej reprezentacji w piłce siatkowej. Ale jestem przekonany w 100%, że tę barierę nasza reprezentacja pod wodzą Heinena przełamie i zobaczymy w najlepszej czwórce igrzysk olimpijskich naszych siatkarzy. Najlepiej na najwyższym stopniu podium. Marcin, gdyby się sytuacja ułożyła tak, że już nie będziesz kontynuował swojej kariery, to widzisz się na ławce trenerskiej, tak jak na przykład twój kolega z boiska Michał Winiarski? Gdzieś takie myśli z tyłu głowy się pojawiają, ale nie chciałbym aż tak daleko wybiegać w przyszłość. Z całą pewnością mam duże doświadczenie, sporą też wiedzę na temat siatkówki i potrzebę podzielenia się z tym, ale czy zostanę trenerem, tego jeszcze nie wiem. Nie wiemy w związku z tym, czego ci życzyć. No na pewno zdrowia, niezależnie czy dalej z siatkówką, czy też bez, żeby te kłopoty zdrowotne dobrze się zakończyły. No i chyba w sumie i tobie, i sobie, i nami, słuchaczom, możemy w takim razie życzyć tego sukcesu w Tokio, o którym wspominałeś. I no bo ta siatkówka w ostatnich latach zapracowała chyba na to, żeby medal z igrzysk przywieźć. Zgadzam się. Uważam, że medal w Tokio byłby pięknym ukoronowaniem tego, na co pracowały pokolenia trenerów, siatkarzy, działaczy. Wszyscy tego chcemy, wszyscy tego pragniemy. Wiemy, że teraz jest duża szansa i po prostu czekamy na te igrzyska z niecierpliwością. Marcin, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu w Olsztynie i bycie dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że na boisku cię jednak zobaczymy, a jeżeli tak by się nie stało, to w imieniu kibiców bardzo dziękujemy za te i pojedyncze bloki, i seryjne, i za całą sportową karierę. Dziękujemy bardzo. Również bardzo dziękuję. Yeah. Starałem się od dłuższego czasu, żeby na to spotkanie z Elizabeth Revol się dostać. Patrzę tutaj na półkę, mam 5 książek w ogóle o Himalajach. Lecz się kontaktowałem z wiceprezesem polskich Himalajów, żeby pod bazę Mount Everest, żeby się wybrać, bo ja się w ogóle interesuję górami, więc się tak zajarałem tym tematem, bo tam jest teraz organizowany wypad do Namche Bazar, do tego pomnika ofiar w Himalajach, więc tej książki mi na półce brakuje, więc jeśli jest szansa, to bardzo, bardzo bym chciał. Jest. Panie Kuba, książka z podpisem Elizabeth Revol trafi do pana. A teraz, drodzy państwo, dodajemy gazu. W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyła się prezentacja zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Do stolicy zjechali podstawowi zawodnicy zespołu, Finn Kimi Raikkonen oraz Włoch Antonio Giovinazzi oraz trzeci kierowca, Polak Robert Kubica. Był także szef teamu Federik Vassero oraz Adam Malecki. Do rozpoczęcia sezonu w Formule 1 pozostało już tylko 13 dni. Kalendarz jest napięty do granic możliwości. Kierowcy obowiązki sponsorskie dzielą z testami na torze i jak najlepszym przygotowaniem do sezonu. Robert Kubica oprócz jazdy na torze i wpatrywania się w dane telemetryczne na ekranie komputera ma też ręce pełne roboty w nowoczesnym symulatorze w Hinwil. Krakowianin jest w dobrym humorze, bo też różnice w porównaniu z zeszłorocznym wozem Williamsa odczuł od razu. Nowe auto, zmieniając zespół, wiele rzeczy do sprawdzenia, wiele rzeczy do zobaczenia, sprawdzenia i dowiedzenia się. Każdy zespół ma swój styl pracy, każdy zespół ma też swoją drogę i rozwiązania techniczne, jeśli chodzi o konstrukcję bolidu. Oczywiście zaczynając z dosyć niskiego pułapu, po ubiegłym roku można łatwo się domyślić, że auto zrobiło pozytywne na mnie wrażenie i od razu poczułem się dosyć pewnie za kierownicą, co jest bardzo ważne i czego tak naprawdę mi brakowało przez cały ubiegły rok. Pewne rzeczy stają się dużo łatwiejsze. Kubica, który podczas środowych testów, włączając tryb ataku w silniku Ferrari, wykręcił najlepszy czas, nie ukrywa, jakie jest jego marzenie na ten sezon. Formuła 1, każdy kierowca by się chciał ścigać. Na razie zostają mu mijanki w serii DTM. Na pomoc Kubicy bardzo liczy szef zespołu, Francuz Frédéric Vasseur, który Polaka zna od ponad 20 lat. To bardzo profesjonalny facet, chce jeździć, a my potrzebujemy zawodników, którzy będą wywierać presję na pozostałych. Szczególnie kierowca rezerwowy. Kubica może odegrać taką rolę? Tak, z jego wielkim doświadczeniem, 20-letnim w single-seaterach i 30-letnim w motorsporcie, na pewno będzie bardzo pomocny. Starym wygą w motorsporcie jest także Kimi Raikkonen, mistrz świata z 2007 roku. Finn sięgnął po tytuł w barwach Ferrari, a prywatnie jest jednym z tych, którzy marzą o tym, by wszyscy zostawili go w spokoju. Podczas konferencji został zapytany o pasję do ścigania. Jak mówi Kimi, liczy się głównie ściganie. A jakie oczekiwania przed zbliżającym się sezonem? Podekscytowany? Not really any more exciting. Ja już raczej się nie ekscytuję. Jestem ciekaw tego sezonu jak każdego innego, ale najbardziej mnie interesuje, jak będzie się sprawiał samochód. To nowy rok, każdy zaczyna od zera i tak naprawdę dopiero na starcie w Australii będzie wszystko jasne. Zobaczymy, jak to się potoczy. Kimi, a myślisz o rekordzie Rubensa Barrichello? Nie, w ogóle mnie to nie obchodzi. Chodzi o rekord wszechczasów w liczbie występów w Grand Prix. Brazylijczyk wystartował w 322 wyścigach, Kimi może go wyrównać w 10, a pobić w 11 wyścigu tego sezonu. Raikkonen to najstarszy kierowca w F1. W tym roku skończy 41 lat. W środku stawki wiekowej znajduje się Antonio Giovinazzi, ten, na którego ma naciskać Kubica. I chyba naciska skutecznie. 27-letni Antonio w czwartek na początku sesji testowej rozbił Alfa Romeo. Giovinazzi w F1 zadebiutował w 2017 roku, zastępując w dwóch wyścigach kontuzjowanego Pascala Wehrlein'a, a pełny sezon przejechał w 2019. Jest pierwszym Włochem, który pojawił się w królowej sportów motorowych po 8 latach posuchy. Co to dla niego oznacza? Przede wszystkim jestem bardzo dumny, że to na mnie padło i że mogłem wnieść włoską flagę ponownie do padoku F1. Brakowało tego. Oczywiście są akcenty włoskie jak Ferrari czy Alfa Romeo, ale brakowało kierowcy. Pochodzisz z Martina Franka, przepiękne miejsce w Apulii, do którego przywiązanie podkreślasz na każdym kroku. Ostatnio nawet napisałeś odręcznie list, opisując piękno i wyjątkowość tego miejsca. To moje początki, to moje wartości. Tam są moi przyjaciele, tam jest moja rodzina. Ich wszystkich noszę w sercu. To miejsce, ci ludzie dali mi bardzo dużo, a ja chcę im się odwdzięczyć i o nich pamiętać. Kozek, ty fato pensare alla... Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z Formułą 1? Kiedy stała się twoim marzeniem? Za sprawą Ferrari i Michaela Schumachera? Tak, mój czas dorastania to czerwony bolid, którym wygrywał Schumacher. Ferrari to oczywiście symbol dla każdego Włocha. To był ten bodziec, który sprawił, że myślałem już tylko i wyłącznie o motorsporcie. Czy twoim marzeniem jest w takim razie jazda w Ferrari? Oczywiście to marzenie każdego kierowcy, a Włocha w szczególności. Nie jestem inny. Tak, to moje wielkie marzenie. Są i twoi obiettivi. A jak chciałbyś, by potoczyła się twoja kariera w najbliższym czasie? Przede wszystkim chcę się stawać coraz lepszym zawodnikiem i zdobywać jak najwięcej punktów dla zespołu. La musica ti piace? Lubisz muzykę? Może zadedykujesz naszym słuchaczom jakąś piosenkę? Nie umiem dobrze śpiewać, więc nie zaprezentuję tutaj moich możliwości. Śpiewam tylko pod prysznicem. Uwielbiam Vasco Rossiego. To mój ulubiony piosenkarz. Jesteś też fanem Valentino Rossiego. To prawda. Sami Rossi wokoło. Ale też uwielbiam muzykę. Często mnie napędza lub uspokaja. Słucham jej przed kwalifikacjami lub wyścigiem. L'ascolto volentieri. Questa sera, non lo so, c'è qualcosa nell'aria stasera che non si può, non si può spiegare, a meno che non ritorni per forza a parlare ancora di te. La fortuna, quando c'è, aiuta sempre comunque gli audaci, e mica me. Io che c'ho paura, perfino che un giorno in testa mi caschi la luna, o di perdere te. Io lo sto piangendo. Agnieszka Łukasiewicz mówi, że wykonawca wybrany przez Antonio Giovinazziego brzmi jak Drupi. Tomku, zgadzasz się? Pamiętasz Drupiego? Oczywiście. Chodziliśmy razem do szkoły. Do liceum. Zmieniamy temat. Wczoraj w zatoce Melbourne u wybrzeży Sorrento w Australii zakończyły się Mistrzostwa Świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Najlepszy z naszych reprezentantów, Paweł Tarnowski, długo żeglował w pierwszej trójce, ostatecznie regaty zakończył na piątej pozycji. Wykonałem plan, żeby dostać się do pierwszej dziesiątki, wystartować w wyścigu finałowym. Były szanse na medal, niestety nie tym razem. Mimo wszystko to czwarte miejsce w wyścigu medalowym i ogólnie w klasyfikacji generalnej piąte miejsce to doskonały wynik. Ale nie dający mu przepustki do Tokio, o ile igrzysk nie rozłoży koronawirus, pojedzie na nie po raz kolejny Piotr Myszka. Dla mnie te zawody nie układały się od początku zbyt dobrze. Krążyłem wokół 10 miejsca, ostatecznie skończyłem na 13 miejscu. Z czego oczywiście nie jestem zadowolony, bo wiadomo, jechałem tutaj z ambicjami nawet medalowymi. Przed zawodami czułem, że jest to możliwe. Niestety drobna infekcja tuż przed samymi zawodami spowodowała, że no, troszeczkę mi się źle pływało na początku regat, później troszeczkę już poprawiłem się, no ale ta różnica punktowa była zbyt duża, żeby myśleć nawet o pierwszej dziesiątce, więc to 13 miejsce można powiedzieć, że no, nie jest najgorsze, bo dało mi to też dodatkowe punkty w kwalifikacjach krajowych do igrzysk, bo to była nasza już trzecia i ostatnia impreza kwalifikacyjna do igrzysk i te dodatkowe punkty dały mi pierwsze miejsce w tych kwalifikacjach i tym samym wygrywam kwalifikacje do igrzysk Tokio. U pani olimpijską kwalifikację wywalczyła Zofia Klepacka, nasza medalistka z igrzysk w Londynie. Zajęłam 7 miejsce. Nie jest to złe miejsce, bo jest w pierwszej dziesiątce, ale wiadomo, nad czym trzeba popracować i teraz wiadomo, nad czym się skupiać do Igrzysk Olimpijskich. Jestem zadowolona. Wiadomo, każdy sportowiec by wolał i woli zdobywać medale. Mam nadzieję, że odkuję się na Igrzyskach Olimpijskich. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trójka. Polskie Radio. My też cię, Zosiu, pozdrawiamy. Z Klepacką o Tokio do czasu skutecznie walczyła w Australii Maja Dziarnowska. Był nawet moment, gdy prowadziła w mistrzostwach. Ostatecznie zakończyła je tuż za Klepacką na pozycji 8.

Celyny włosów, dłoń czerwoną mgłą zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, siutek tylko podniósł, brew błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat jak chory pies u pana stóp. Tak to Celynie, Celynie, Celynie kopią grób. W rynku syren jęk, ta jest mi żółty kurz. Niebieska szklanka myga, blacharnia ziutka zwija już. I odtąd spoza krat, ciutek i mundek bez Celyny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to Celyny, Celyny, Celyny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym, tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj ci, to już palany kres. Jestem przekonany, że gdyby Celina przeżyła, oglądałaby dziś El Clasico. O 21:00 rozpoczyna się najważniejsze piłkarskie wydarzenie weekendu w lidze hiszpańskiej. Real Madrid zagra z Barceloną. O szczegółach Mateusz Fusiarz. El Clasico, derby Hiszpanii, czy też Gran Derby, które w Polsce funkcjonuje błędnie jako starcie Realu z Barceloną, a tak naprawdę to derby Sewilli. Niezależnie od tego, jak ostatecznie nazwiemy starcie najlepszych hiszpańskich ekip, niewątpliwie śledzi je cały piłkarski świat. I też dwa razy do jego oglądania nie trzeba namawiać. Kiedy Real gra z Barceloną, świat zwalnia i ogląda. Tylko czy faktycznie teraz klasyk wywołuje takie emocje jak kiedyś? Wydaje się, że odkąd brakuje tego pana, jest nieco gorzej. Ojo, Cristiano, Cristiano del área, sigue Cristiano! No! Przez 10 sezonów El Clasico to nie był tylko mecz Realu z Barceloną. Było to też starcie Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. A odkąd Portugalczyk odszedł do Juventusu, zabrakło tego drugiego giganta. W Realu nie ma takiego piłkarza, który równałby do Messiego. Karim Benzema? Nie! Vinicius Junior? Nie! Gareth Bale? Nie! Racja. Tutaj trochę przesadziłem. Celowo też nie wymieniłem Edena Hazarda, który miał już okazję grać w dwóch klasykach, ale i w grudniu, i teraz mecze przegapi przez kontuzję. Wracając do grudniowego spotkania, tego, które przekładane było z października z powodów politycznych, oby dzisiejsze starcie na Bernabeu nawet choć trochę nie przypominało poprzedniego. 20 z 90 minut faktycznie dobrej gry dla oka to zdecydowanie za mało. Pierwszy od 17 lat bezbramkowy remis. Nuda jak... Proszę sobie dopisać według własnego uznania. Co wiemy przed dzisiejszym meczem? Real i Barcelona to wciąż drużyny, które od lat, a wręcz dekad utrzymują się na futbolowym szczycie. To wciąż jest najbardziej zażarta rywalizacja w dziejach klubowej piłki. Co istotne, od 5 lat nie było klasyku, który decydowałby, kto będzie liderem La Liga na 12 kolejek przed końcem sezonu. A to może wnioskować grę na podwyższonej adrenalinie, co w tych akurat starciach bardzo zawsze sobie ceniliśmy. Bo to przecież ma być wojna, a nie bitwa zaledwie. A historia z ostatnich lat pokazuje, że wygrana wiosną to właściwie przepustka do tytułu, a też każdy z zespołów będzie chciał coś udowodnić. Oba przecież odpadły w Pucharze Króla, w Lidze Mistrzów też w ubiegłym tygodniu nie zachwyciły, a Real wręcz zawiódł na całej linii. El Clasico to wyjątkowy mecz dla piłkarzy, ale i trenerów. Dla Zinedina Zidana to już kolejny taki. A dla szkoleniowca Barsy Quique Setiena pierwszy. Nic dziwnego, że po porady zwrócił się do człowieka, który nie raz, nie dwa był górą w klasyku. Pepa Guardioli. Pytanie, czy podpowiedzi trenera City pomogą, jeśli w drużynie jest rozłam? Jeśli piłkarze pozostają w konflikcie z władzami? Jeśli rozkręca się afery hejterskie? Być może, bo Barcelonie na Bernabeu dobrze się gra. Real nie wygrał u siebie od 25 października 2014 roku, a od tego czasu, jak zauważył portal realmadryd.pl, minęła już jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień i zima. Sportowo nie jesteśmy Państwu w stanie zagwarantować, że będzie to piękne widowisko, ale patrząc na szum medialny, na kiepską ostatnio postawę Realu i Barsy, można wnioskować, że piłkarzom zaangażowania brakować nie powinno. A to już i tak więcej niż w meczu pod koniec ubiegłego roku. Z Zaraz sprawdzimy, co w innych ligach europejskich. Zresztą w La Liga też będziemy sprawdzać, co wydarzyło się do tej pory, ale tym razem wyjątkowo najpierw zajrzymy za ocean. W ten weekend startuje amerykańska Liga MLS. W tym roku zobaczymy w niej aż 5 Polaków. W przerwie zimowej za ocean przeniosło się 2 napastników z Ekstraklasy i to ze ścisłej czołówki. Z Legii Warszawa do Portland Timbers Jarosław Niezgoda, z Pogoni Szczecin do New England Revolution Adam Buksa. Amerykańska Liga MLS staje się powoli polską kolonią. Debiut ma już za sobą Adam Buksa, który świetnie spisywał się w rozgrywkach przedsezonowych. Zdobył 2 bramki, ostrzeliwał poprzeczki, zaliczał asysty. Towards Buksa. Moreira comes over, all his clearances right to Bo, unlucky. And then it's Buksa on the back post. And it is 3-1 New England. Sam debiut już w MLS nie był dla Buksy udany. Zawodnik spędził na boisku 90 minut, ale jego zespół przegrał z Montrealem Impact 1-2. Były zawodnik Pogoni Szczecin wraz z graczem Portland Timbers, byłym legionistą Jarosławem Niezgodą w swoich zespołach otrzymali status DP, czyli gwiazd pierwszego formatu, a to oznacza, że ich pobyt w MLS w zarobkach ma przełożyć się na kilka milionów dolarów, pod warunkiem oczywiście, że wypełnią swoje kontrakty. W zeszłym sezonie w MLS Polaków brylował były młodzieżowy reprezentant Polski Kacper Przybyłko, który dla Philadelphia Union zdobył 15 bramek. Teraz podkreśla, że chce poprawić swój wyczyn. W piątek przedłużył on kontrakt z klubem o kolejne 3 lata. Ważnym ogniwem, budowanym praktycznie od podstaw Chicago Fire, jest kadrowicz Jerzego Brzęczka Przemysław Frankowski. Natomiast defensywą FC Cincinnati kierować będzie z kolei były reprezentant Przemysław Tytoń. Drużyny Polaków dzisiaj rozgrywają swoje spotkania. Znawca MLS, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk, autor jedynego blogu po polsku o tych rozgrywkach, podkreśla, że do ligi w tym sezonie mają szansę przebić się dzieci polskich imigrantów. Jako przykład podaje Chicago Fire. W tym sezonie tak się składa, że w kadrze Fire będzie oprócz Frankiego jeszcze 2 mówiących po polsku młodych zawodników. Jeden z nich to Nicolas Słonina. Ma 18 lat, jest obrońcą i według znowu Przemka Frankowskiego ma wielki talent, a drugi to zaledwie 15-letni bramkarz Gabriel Słonina, brat Nicolasa. Obaj zawodnicy grali już w Fire w meczach przedsezonowych. Do MLS w tym roku dołączyły 2 nowe drużyny, to Miami Inter oraz Nashville SC. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Co miałem powiedzieć, coś? Tak mi się zdaje. A, szybka informacja z Torunia, gdzie trwają mistrzostwa, halowe mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zakończyła się jedna z ciekawszych konkurencji. Justyna Święty-Ersetic wygrała bieg na 400 metrów z czasem 53 sekundy i 9 setnych. Na drugim miejscu Małgorzata Hołub-Kowalik, a na trzecim Natalia Kaczmarek. Just Mam takie pytanie do redaktorów programu sportowego. Czy w przeglądzie Lig Europejskich zamierzają uwzględnić informacje o bramce, którą strzelił nasz potencjalny reprezentant na Euro, Damian Kondzior, w jednym z ważniejszych spotkań Ligi Chorwackiej, Dinamo Zagrzeb, Rijeka? Oczywiście, że tak. Dodamy, że to była bramka na 2-0, a Dinamo Zagrzeb wygrało z Rijeką 4-0 i prowadzi w tabeli z bardzo dużą przewagą 14 punktów nad Hajdukiem Split. W spacerze po europejskich boiskach piłkarskich pierwszy przystanek to ojczyzna Szekspira i Wayne'a Rooney'a. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Looking instead to provide! Kto w końcu może pokonać The Reds? Na liście kandydatów umieścilibyśmy pewnie City, United, Chelsea, ale... Watford! Watford? Wiedzieliśmy, że musimy grać na maksa i zagraliśmy. Zwycięstwo nad drużyną, która po prostu dziś jest najlepsza na świecie. To jest coś i mówi wszystko o naszym występie. To trener Nigel Pearson, trener drużyny, która w lidze pokonała Liverpool po raz pierwszy od stycznia zeszłego roku. Wtedy triumfowało City. Passa 44 meczów bez porażki przerwana. Ostatnim razem aktualny lider tabeli przegrał 3 bramkami w listopadzie 2015 roku. No i paradoksalnie pogromcami byli wtedy The Reds. The Reds, którzy pokonali prowadzących Citizens 4-1. Co na to Jurgen Klopp? Nie jestem zaskoczony tym występem, bo widziałem już takie rzeczy wcześniej. Mogę tylko powiedzieć, że 3-0 to pewnie za dużo, ale my mieliśmy w tym swój udział. Najważniejsze jest to, że rywale na to zasługiwali. Dobre wiadomości również dla West Ham. Southampton trzymało piłkę, a Londyńczycy kierowali ją do bramki rywali 3 razy. Potrzebowaliśmy tego. Powtarzam, że dobre występy dają dobre rezultaty. Już z Liverpoolem było nieźle, a moi gracze cały czas są coraz lepsi. Byłem nawet zawiedziony, że dziś nie wykorzystaliśmy więcej okazji. Mówi BBC David Moyes, trener Łukasza Fabiańskiego i spółki. Zwycięstwo było bardzo potrzebne. West Ham jest teraz w tabeli na 16 miejscu. O 2 miejsca ponad strefą spadkową, ale w tej strefie jest bardzo ciasno. Tyle samo punktów, co Londyńczycy ma bowiem Bournemouth, które dziś spadłoby z ligi, i Watford, które jest na ostatniej bezpiecznej pozycji. Dla Trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. A w Niemczech kibice i to różnych klubów uparli się na Dietmara Hoppa, właściciela Hoffenheim. Obrażają go gdzie się da i kiedy się da. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W Bundeslidze skandal. Wydarzenia piłkarskiego weekendu w Niemczech zdominowała sytuacja w Sinsheim. Hoffenheim podejmowało Bayern Monachium, który musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Wszystko szło gładko. Gnabry, Kimmich, Zirkse, 2 razy Coutinho i jeszcze Goretzka. Po ponad godzinie gry było już 6-0 dla Bawarczyków. Wtedy sędzia przerwał spotkanie po raz pierwszy z powodu obraźliwego transparentu kibiców Bayernu, wymierzonego we właściciela Hoffenheim, Dietmara Hoppa. Transparent zniknął, a potem znów się pojawił. Piłkarze najpierw zeszli z boiska, a następnie, nie mogąc pogodzić się z wyzwiskami i transparentami na trybunach, w ramach protestu podawali sobie piłkę aż do końca spotkania. Zamieszanie było olbrzymie, a do kibiców udali się nawet trener Bayernu Hansi Flick, Karl-Heinz Rummenigge i Oliver Kahn. Skandal to mało powiedziane. A skąd ta nienawiść do właściciela Hoffenheim? Wcześniej Dietmar Hopp wszedł na wojenną ścieżkę z kibicami Borussii Dortmund, którzy są wściekli o to, że Hopp sztucznie wypromował klub z trzeciej ligi, który zagrał nawet w Lidze Mistrzów. Kibice BVB zostali ukarani przez niemiecką federację i stąd wściekłość fanów Bayernu. Podobnie negatywne emocje kierowane są w stronę RB Leipzig, który w kilka lat stał się jednym z najważniejszych punktów na piłkarskiej mapie nie tylko Niemiec, ale całej Europy. Bez względu na słuszność czy niesłuszność argumentów, wyrażanie ich w ten sposób można uznać za skrajnie patologiczne. A ponoć na zachodzie sobie poradzili. Jak widać, niezupełnie. A wracając do meczu, to była totalna dominacja Bayernu Monachium, który rozbił Hoffenheim nawet bez swojego najlepszego strzelca. Było to bowiem pierwsze z co najmniej 6 spotkań Bawarczyków bez Roberta Lewandowskiego. Napastnik ma pauzować do końca marca. Za miesiąc ma być jednak w pełni gotowy, a jak widać, Bayern na razie radzi sobie świetnie. Ale kroku dotrzymuje też Borussia Dortmund. BVB odniosło 3 zwycięstwo z rzędu, tym razem pokonując Freiburg 1-0. Zwycięską bramkę zdobył Jadon Sancho. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo trudny mecz, tym bardziej na wyjeździe, ale mieliśmy plan i udało się. Wynik niewysoki, a mecz mógł się nawet zakończyć remisem, gdyby nie ofiar na internecie. interwencja Łukasza Piszczka kwadrans przed końcem. Druga Borussia, ta z Mönchengladbach, musiała stoczyć zacięty bój, żeby zdobyć upragnione 3 punkty. Grała w Augsburgu. Wszystkie gole padły w drugiej połowie, a było ich aż 5. W końcu Borussia Mönchengladbach wygrała 3-2. Katastrofalnie wygląda ostatnio Schalke. Porażka 0-5 z Lipskiem tydzień temu chyba zupełnie podcięła skrzydła drużynie z Gelsenkirchen. Wczoraj przegrała w Kolonii 0-3. Dwa mecze. Bilans bramek 0-8. Nie wygląda to obiecująco, tym bardziej, że od ostatniego zwycięstwa w lidze minęło już 1,5 miesiąca. Niewesoło też w Berlinie. Tam również wyniki, podobnie jak gra, delikatnie mówiąc, nie zachwycają. Ale może piątkowy mecz coś zmieni. Hertha przegrywała już w Düsseldorfie z Fortuną 0-3 do przerwy. I gdy wydawało się, że wszystko stracone, w drugiej połowie Berlińczycy zdobyli 2 bramki, a tę trzecią decydującą strzelił Krzysztof Piątek. Polak wykorzystał rzut karny, strzelając pierwszego gola w Bundeslidze i dając Hercie cenny remis. Trudno jednak o optymizm. Hertha jest już 14 w tabeli i ma tylko 6 punktów przewagi nad strefą spadkową. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Inna ekipa z Berlina, Union po 2 zremisował dzisiaj z Wolfsburgiem i to spotkanie znów było przerywane z takiego samego powodu, w którym grali piłkarze Bayernu. Tym razem znów obrażano Dietmara Hoppa, natomiast w spotkaniu RB Lipsk z Leverkusen było po 1. We Włoszech ciekawie dopiero miało być, ale nie będzie. Najciekawszy mecz kolejki przełożono. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Wczorajsza decyzja szefa ligi Paolo Dalpino o przełożeniu części meczów wywołała gwałtowne protesty i polemiki. Oznacza ona, że na finiszu walki o tytuł w uprzywilejowanej sytuacji znajdzie się Lazio, bo będzie odpoczywać, podczas gdy rywale będą rozgrywać zaległe mecze. Może to mieć też wpływ na postawę włoskich drużyn w europejskich pucharach, jeśli dotrą do półfinałów. Jak domyślają się włoskie media, Dalpino uległ naciskom rządu. Mecz Juventus-Inter chciało dziś pokazywać ponad 200 stacji telewizyjnych na całym świecie. Widok pustych trybun na ekranach telewizorów na wszystkich kontynentach nie byłby najlepszą zachętą do odwiedzenia Włoch. A turystyka to przecież jedna z najważniejszych branż w Italii. Jeśli chodzi o rozegrane mecze, Lazio znów dało pokaz efektownego i skutecznego futbolu. Fani klubu są w stanie euforycznym. Po raz pierwszy od 20 lat ich drużyna ma ogromne szanse na tytuł. Wczoraj po meczu, gdy piłkarze po rundzie honorowej już zeszli do szatni, kibice przez kwadrans fetowali wiktorię wspólnym śpiewem na trybunach Stadionu Olimpijskiego. Powody do radości mieli też fani Napoli na stadionie San Paolo. Neapolitańczycy, pomijając kilka pierwszych minut, prowadzili nieustanny szturm na bramkę Torino, praktycznie nie pozwalając rywalom wyjść z własnej połowy. Świetnie grał Piotr Zieliński, motor akcji ofensywnych zespołu. Arkadiusz Milik pokazał kilka wybornych zagrań i znakomicie uwalniał się spod opieki obrońców. Gdy schodził z boiska na kwadrans przed końcem meczu, ustępując miejsca Mertensowi, kibice zgotowali mu owację. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1. Bramki dla Napoli strzelili Manolas Głowa i Di Lorenzo po genialnym podaniu Mertensa. Gol dla Torino padł w doliczonym czasie gry. Trener Gattuso miał powody do zadowolenia. Wreszcie konsekwentnie zdobywamy punkty. Drużyna gra lepiej, lepiej się ustawia i lepiej reaguje na wydarzenia na boisku. Zdominowaliśmy rywali, ale irytuje mnie dekoncentracja w ostatnich minutach. Nie możemy sobie pozwolić na takie błędy. Gattuso, podobnie jak włoscy eksperci, wskazywał, że Napoli grało pięknie, ale nieskutecznie. Eksperci zastanawiali się, ile okazji potrzebują Neapolitańczycy, żeby trafić do bramki. Niemniej wszyscy podkreślają, że Napoli wreszcie ma koszmarny kryzys za sobą. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach Lecce 2-7 przegrało z Atalantą, a Cagliari 1-2 przegrywa z Romą. To wynik do przerwy na prowadzeniu dawno niewidziany na tej pozycji Lazio. I to tyle na dziś. Słyszymy się z Państwem. Tak, jeszcze chcesz coś dodać? Ach, przepraszam, zapomniałbym o lidze hiszpańskiej. Raúl. 26. kolejka hiszpańskiej La Ligi odbywa się w cieniu El Clasico, o czym w dzisiejszej trzeciej stronie medalu była już mowa. Jednak za plecami dwójki gigantów z Madrytu i Barcelony toczy się zażarta walka o pozostałe zaszczyty. 5 punktów to aktualna różnica między trzecim a ósmym zespołem ligowej tabeli. Na czele tego peletonu znajdują się Sevilla, Atletico Madryt i Real Sociedad. Ci ostatni w piątek nie bez trudu wygrali 1-0 ważny mecz z Realem Valladolid. Dzisiejszy mecz był być może jednym z najważniejszych w tym sezonie. Gra średnio nam się układała, ale poprawiliśmy się w drugiej połowie. Cieszymy się z tych 3 punktów, bo liga wkracza w decydującą fazę i są one na wagę złota. Mówił po meczu Mikel Oyarzabal. Wiedział co mówi, bo najbliższe 2 tygodnie to dla drużyny z San Sebastian prawdziwy czas prawdy. 4 mecze, w tym rewanż w półfinale Pucharu Króla i wyjazdowy mecz z FC Barceloną. Strachu najadła się dzisiaj Sevilla, która mimo prowadzenia 2-0 i gry w przewadze dała się dogonić Osasunie. Zwycięstwo wyrywając dopiero w 3 minucie doliczonego czasu gry. Ważne i konieczne zwycięstwo. Mogliśmy zapłacić duży rachunek za momenty dekoncentracji. Chyba poczuliśmy się zbyt pewnie grając w domu. Ostatecznie wygraliśmy i jestem zadowolony z 3 punktów. Przekonywał tuż po meczu Julen Lopetegui. O tym, jak ważne jest regularne zdobywanie punktów, przekonuje Valencia. Jeszcze 3 kolejki temu zawodnicy i trener cieszyli się, że w walce o Ligę Mistrzów znowu wszystko zależy od nich. Dzisiaj nie ma ich nawet w strefie europejskich pucharów, ale dzięki wygranej 2-1 z Betisem utrzymują kontakt z czołówką tabeli. Byliśmy w trudnej sytuacji, ale właśnie wtedy objawiają się wielkie zespoły. Można przeczytać w pomeczowej wypowiedzi kapitana Valencji. Dla niego parecho dla oficjalnej strony internetowej klubu. No właśnie, przeczytać, bo w związku z wykryciem koronawirusa u jednego ze współpracujących z klubem dziennikarzy, Valencia do odwołania zawiesiła wszystkie aktywności medialne. A na pozostałych stadionach po bolesnej porażce z Barceloną odbił się Eibar, który 3-0 odprawił Levante. Poza tym remisy 1-1 Leganés Deportivo Alavés oraz 0-0 w meczu Granady z Celtą. Na zakończenie kolejki crème de la crème hiszpańskiej piłki Real na Bernabeu przyjmie FC Barcelonę. Początek o godzinie 21. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. I co będziesz oglądać? Będę się starał. Jeżeli chodzi o PKO Ekstraklasę, to powoli kończą się derby Dolnego Śląska. Zagłębie Lubin wygrywa ze Śląskiem Wrocław 2-0 po golach Żywca i Szysza. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w Toruniu, trwa dramatyczna walka na wysokości 4,80 i skoczkowie nie mogą jej zaliczyć. Także daleko im pamiętaj, że Duplantisa. Duplantis też kiedyś nie skakał 4,80. No pewnie w wieku 5 lat jeszcze nie, ale jak miał pewnie 7, to już potrafił zaliczyć. W każdym razie teraz na pewno stawiamy kropkę i słyszymy się z Państwem za tydzień, a za dziś dziękujemy. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Agnieszka Łukasiewicz, Mateusz Fusiarz i Elżbieta Różycka. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Najpierw w lewo, potem 2 razy w prawo, stromo w górę, a potem jeszcze... Nie ma prostej drogi? Jest. Prosta droga do kredytu konsolidacyjnego wiedzie przez Alior Bank. Tu możesz otrzymać tani kredyt łączący twoje pożyczki i kredyty i przy okazji sięgnąć po dodatkową gotówkę. Odwiedź placówkę lub aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,46%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Minimalna kwota kredytu 30 tysięcy złotych. Promocja prosta konsolidacja trwa do odwołania. W ramach promocji można konsolidować tylko zobowiązania spoza Alior Banku. Regulamin w placówkach i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 1 marca jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent weźmie jutro udział w spotkaniu w sprawie koronawirusa, m.in. z premierem, ministrem zdrowia i szefem MSWiA. Pierwsze